ये पल में संभल संभल संभल ये पल से निकल निकल निकल तू बच के निकल ये पल में संभल संभल संभल ये पल से निकल निकल निकल तू बच के निकल सांसे तो है बहता पानी रुकती कहां आने जाने बाकी तो सब कुछ कहानी बाबू यहां पल में समा जाता है बदल ये पल ये पल ये पल ये पल में संभल संभल संभल ये पल से निकल निकल निकल तू बच के निकल निकल तू बच के निकल।